Rakety Van Fleet. Już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 października, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Prezydent ponawia apel, by setną rocznicę odzyskania niepodległości świętować wspólnie, ponad podziałami. Pracownicy handlu też mają mieć wolne 12 listopada. Senat wprowadza poprawki do ustawy. Turcja chce ekstradycji Saudyjczyków podejrzanych o zabójstwo dziennikarza. Prezydent ponownie apeluje, by święto stulecia odzyskania niepodległości 11 listopada obchodzić wspólnie, ponad podziałami, także politycznymi. Andrzej Duda podkreślał w publicznej telewizji, że politycy różnych opcji powinni uczestniczyć w centralnych obchodach, bo to najważniejsze nasze święto. Wszystkich jeszcze raz zapraszam bardzo serdecznie i wszystkich moich rodaków przede wszystkim, ale także i polityków ze wszystkich stron sceny politycznej. Niezależnie od poglądów, niezależnie od idei, którym służą, które się starają realizować, niezależnie od ich wizji Polski. Wierzę w to głęboko, że ten element podstawowy, jakim jest nasze niepodległe państwo, jest dla wszystkich tak cenny, że absolutnie powinniśmy się tego 11 listopada na uroczystościach, które będą się odbywały, wierzę w to, w całej Polsce, po prostu spotkać. Prezydent zaprasza na uroczystości wszystkich byłych prezydentów oraz polityków wszystkich opcji politycznych. Jak mówił, zaproszenia są właśnie rozsyłane. Dzień po święcie niepodległości będzie wolny. Pierwotnie plan był taki, żeby pracowały sklepy i szpitale. Dziś senatorowie głosowali poprawkę, która zakłada, że 12 będą też świętować pracownicy handlu, ale jednocześnie odrzucili drugą, która dawała wolne służbie zdrowia. To są 3 dni, w których służba zdrowia nie działałaby, więc to jest zbyt niebezpieczne dla pacjentów. Wydaje mi się, że to dobre rozwiązanie, że my w tej chwili nie przyjęliśmy poprawki, która wprowadzała święto dla pracowników służby zdrowia. Mówił marszałek Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Z jednej strony jest zadowolony z przyjęcia kilku poprawek do ustawy, z drugiej decyzję o procedowaniu tego projektu na niespełna miesiąc przed 11 listopada uważa za niepoważną. To jest kuriozum i w takim trybie, w którym nikt nie jest w stanie z przedsiębiorców, z organizatorów życia gospodarczego, także publicznego, przygotować się do tego. To jest dla mnie kolejna sytuacja, taka kompletnie nie do zaakceptowania. Ustawa wróci do Sejmu pod obrady w przyszłym miesiącu. Turcja chce ekstradycji 18 Saudyjczyków podejrzanych o zabójstwo Jamala Khashoggi'ego. Wniosek przygotowała prokuratura w Stambule. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan kilkakrotnie podkreślał, że chce, aby winni śmierci Jamala Khashoggi'ego stanęli przed tureckim sądem. W związku ze śledztwem w tej sprawie władze w Riyadzie aresztowały do tej pory 18 osób. Wśród nich są Saudyjczycy, którzy weszli do konsulatu w Stambule, kiedy przebywał tam dziennikarz. Jest to widoczne na nagraniach z kamer, którymi dysponuje Ankara. Prezydent Turcji oznajmił dziś, że aresztowani Saudyjczycy wiedzą, kto zlecił zabójstwo Khashoggi'ego. Podkreślił, że Arabia Saudyjska musi też ujawnić tożsamość współpracownika, któremu agenci mieli rzekomo przekazać ciało dziennikarza po tym, jak zginął w konsulacie. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Chrapanie i bezdech senny może być przyczyną aż 1/5 wypadków samochodowych. Do takich wniosków doszli eksperci kampanii społecznej Zdrowie za kierownicą. Niedotlenienie w czasie snu powoduje większe przemęczenie i brak koncentracji. Niejednemu kierowcy zdarzyło się przymykać oczy ze zmęczenia. Sam zasnąłem. Wydawało mi się, że jadę, już spałem. Późne godziny nocne już były. Wypadkowość na drogach. Specjalista otolaryngolog Michał Michalik. Może być spowodowana bezdechem śródsennym. W sposób bardziej potoczny oznacza to, że w czasie snu nasze drogi oddechowe się zawężają, czyli jest pewna przeszkoda mechaniczna, która powoduje, że poza tym, że bardzo mocno chrapiemy, to zaczynamy się zatrzymywać w tym oddychaniu. Czyli spada nam wysycenie krwi tlenem. Kończy się to tym, że się wybudzamy dosyć gwałtownie, ale ciężko mówić też o tym, że jesteśmy wypoczęci i wyspani. Jak człowiek musi jechać, no to jedzie. Ale może nie dojechać. No może nie dojechać. Warto tak grać świeczki? No raczej nie, szkoda samochodu i życia. Z kierowcami i otolaryngologiem rozmawiała Anna Rokicińska. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmurno, w nocy popada głównie na północy Podlasiu oraz na południowych krańcach Małopolski i Dolnego Śląska. Od 2 stopni w Zakopanem do 8 w Gdańsku i Katowicach. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album. Irena Jarocka, której nie znacie, część druga. Dwupłytowy zestaw unikalnych nagrań, które nigdy dotąd nie zostały wydane. Niezwykłe wykonania Ireny Jarockiej, gwiazdy polskiej piosenki. Partner albumu, Fundacja Ireny Jarockiej. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Start na granie. Ja wiem, to sen, to start skromnie. Ja wiem, to grzech, znowu składa ogień. Dobry wieczór, lista przebojów Trójki za nami, więc czas poszukać nowych gwiazd. Startnagranie.pl to strona najważniejsza dla nas. Jeśli artyści młodzi chcą się zgłosić do konkursu, do końca października mają jeszcze czas, czyli niewiele tego czasu tak naprawdę. A jeśli ktoś chce pomóc tym, którzy występują w konkursie, to na tej stronie może kupić jego nagranie. Zaraz po programie będą piosenki tej piątki, która dziś. A jury nasze wybierze artystę, który pojawi się w audycji Trójka żąda debiutów już w poniedziałek po 13.30. Nasze jury to Ania Rusowicz, Piotr Nagłowski, Wojciech Mazolewski, Pentyt Mes i Hirek Wrona. I za chwilę pierwszy zespół. No ja nie ukrywam, że ja ich znam, bo oni w audycji Trójka żąda debiutów już byli. Mało tego, sprzedałem nawet całą płytę, także Piotrze, jeśli oni wygrają, to materiał jest gotowy i naprawdę zawodowy. Zapraszam na scenę zespół Brodacze Life Act. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteście z Poznania? No nie pochodzimy, ale jesteśmy. No i jak powiedziałem, nagraliście całą płytę. Jak też powiedziałem, ja tę płytę znam. Jurorzy chyba jeszcze nie. Może mają jakieś pytania. Ja mam obserwację, że dobrze, że macie brody. Ja po prostu mam słabość do facetów z brodami. No to co? Mamy słabość do kobiet bez brud. Co, panowie mogą zacząć grać? Chyba tak. Brodacze Life Act. Spadam stąd. Spadam stąd, się chowam, chowam. Spadam stąd, się chowam, chowam. Przeklęta aura jest brzydka pogoda. Ja spadam stąd, się chowam, chowam. Spadam stąd. Po prostu spadam. Jest brzydka pogoda. Ja spadam stąd, się chowam, chowam, chowam, chowam. Ja spadam stąd, się chowam, chowam. Przeklęta aura, jest brzydka pogoda. Ja spadam stąd, się chowam, chowam. skinhead. Brodacze Life Act. Hirek zgłosił się pierwszy. Przede wszystkim bardzo fajnie się tego słuchało, duża energia. Zawsze, chociaż jestem DJ-em, zastanawiałem się, jak można tyle tych różnych pokręteł ogarnąć. A tutaj okazuje się, że daliście sobie z tym znakomicie radę. Ten pes. Dlaczego spadam? Skąd to nawiązanie do tekstu Sisters sprzed 15 lat? Może być tłumaczone na dwa sposoby, bo pierwszym jakby sposobem tłumaczenia tekstu może być po prostu jakby geneza wycieczki w ciepłe kraje, albo też takie spojrzenie w głąb siebie, że czasem chce się schować po jakichś głupotach, które się narobiło, i tak było w moim wypadku, ale jest też, pewnie znajdzie się 1 500 000 innych wyjaśnień. Każdy, myślę, że ma jakieś przemyślenia, mam nadzieję, po tym tekście. To może jeszcze Wojciech Mazurewski. Bardzo imprezowe granie. Mam poczucie, że chyba już nie jedną imprezę zrobiliście razem. Stwierdziliśmy, że chcemy robić takie imprezy na ulicy z 2 lata temu. Pojechaliśmy nad morze z całym subwooferami, górkami i po prostu tam wieczorkiem sobie na ulicy graliśmy. Tak, czuć, że dobrze to robicie. Wiecie, jak po prostu pociągnąć imprezowy, taneczny beat i się tym bawić. Mi bardzo podobały się takie zapożyczenia od muzyki repetatywnej, choćby nawet, czym wiadomo, że muzyka elektroniczna inspiruje się od lat, ale to kiedy pod koniec włączyły się gitary z pauzą, ze zmianą, a później z powieleniem tego. Bardzo fajnie i pod koniec wydawało mi się, że osiągnęliście ten taki odpowiedni poziom poweru, że tak powiem, który w trakcie takiego grania się pojawia. I wiadomo, że takie granie powinno trwać długo, nie? I za godzinę byłoby tu bardzo, bardzo gorąco. Ja właśnie byłem ciekaw, jak wy z tego wyjdziecie, ale zrobiliście to bardzo zręcznie. Moje ostatnie pytanie tylko, co zrobicie, jak się uda? Z brodami będą całe życie, jak w ZZ Top? No właśnie, nie zrobimy z nimi absolutnie nic. Jeżeli chcielibyście naśladować ZZ Top, to musicie znaleźć trzeciego kolegę, który będzie miał na nazwisko Broda i nie będzie miał brody, bo tak jest w ZZ Top. Widać, że jesteście zajawkowiczami totalnymi. Macie kupę tych zabawek ze sobą, że wy to ogarniacie, super, ale robicie to też bardzo świadomie, bo tak jak obserwowałam was, że te dźwięki nie są przypadkowe, a jak produkujecie muzę w domu, to na kompie czy od razu korzystacie z tych wszystkich zabawek? To się najczęściej zaczyna od jakiegoś dżemu gitarowego i później... Od gitary? No. No to nieźle. Przejdę do wokali. Ta muzyka w ogóle może być dla mnie bez wokali. Jest tyle fajnych dźwięków. Nie wiem, czy sobie chłopaki zdajecie z tego sprawę, że nie jesteście może jakimiś takimi zawodowymi wokalistami. Jeszcze nie. Nie wiem, czy z takiego niezawodowego wokalistę da się zrobić zawodowego. Można nauczyć się śpiewać, ale to jest jeszcze ta iskra Boża. Natomiast nie przejmujcie się tym, co ja mówię o tym wokalu, bo robicie świetną produkcyjnie muzę, więc te wokale są po prostu jak jeden z instrumentów. One są dodatkiem. Tutaj nie ma jakichś konkretnych zwrotek, refrenów. Ja rozumiem i tak to odczytuję, że to ma być dodatek, żeby po prostu wzbogacić treść muzyczną. Więc jeżeli artysta i jego intencje zostają odebrane w 100% tak, jak artysta chce, to mamy sukces. Dzięki. Ania Rusowicz, dziękuję bardzo. Brodacze Life Act. Jeśli Państwu spodobała się ta piosenka, to mogą Państwo wesprzeć zespół. Może wejdą do półfinałów. Wystarczy kupić ich piosenkę już zaraz po programie na stronie startnagranie.pl. Dzięki panowie. Przed nami drugi wykonawca dziś, grupa Hurricane. Dobry wieczór. Gdzie motory zaparkowaliście? Słuchałem nagrania studyjne i od razu chciałem zapytać pani, która śpiewa, jak ma na imię? Paulina. Paulina, powiedz mi, czy czujesz, że na koncertach w trakcie występów na żywo brzmisz tak samo jak w studiu? Staram się. Starasz się. No dobrze, to sprawdzimy w takim razie. Okej. Okay. Przed nami zespół Hurricane w piosence Jak ci powiedzieć? czy tylko ja czuję tak, że to wszystko wokół płynie jakoś byle jak. Myśli jak kamienie, cienie mi nie dają spać. Wow, w latarce się śmiał. Znów kolejny zakręt, znowu początek gry, a po drugiej stronie lustra jesteś tylko ty. Wiem i nie wiem, czy zawracać sobie głowę tył. Pusty pokój sufit zbliża się, serce znów się wie. Wiem i nie wiem, czy potrzebny jest mi ład. Gdzie zachodzi słońce, wkrótce wstanie dzień, a podróż trwa i trwa i trwa, kotku, na tym ta polega gra. Biegnę po że czuję, co czuję. Krew w żyłach pulsuje, znowu myśl odlatuje. Tylko ja ci powiedzieć, że czuję, co czuję. Że kiedy serce otwarte, słowa nic nie są warte. Hurricane było pełne szaleństwo. Jeśli Państwo chcą zobaczyć ich w półfinałach, to proszę kupić piosenkę po programie na stronie startnagranie.pl. Jury, któż pierwszy? To może ja rozpocznę tak, jako najstarszy. Paulina ma fajny głos, fajnie śpiewa. Panowie grają bardzo fajnie. Kiedy odsłuchałem wszystkie nagrania, które pan reżyser mi podesłał, a było ich blisko 600, to wydawało mi się, że macie jeden z najlepiej zaaranżowanych utworów, które znalazły się w tej paczce 600 nagrań. Ale mam jakieś takie dziwne uczucie, wysłuchawszy was dzisiaj, a ja się wychowałem na bluesie i hard rocku, więc może nie jestem ultrafanem dzisiaj, natomiast posłuchałem takiej muzyki bardzo dużo. Czy czegoś mi tutaj zabrakło? I nie wiem, może się mylę, może to jest po prostu jakoś do mnie ta kompozycja nie trafiła. Najnormalniej w świecie, to jest może kwestia gustu, ale muzycznie jest dla mnie super wszystko, fajnie gracie. Dzięki. Ten typ mes. Czy tam jest Biegnę pod wiatr od tylu lat? Tak, tak jest. I ten tekst potem przychodzi jakiś tuning w warsztacie i jest coś innego potem, nie? Biegnę pod wiatr i co jest dalej? Od tylu lat kończy się świat jest na koniec. Kończy się świat! Tak? Lat, świat, no dobra. To sami pewnie wiecie, że to już było. Chórki są świetne, jestem zajarany na maksa, w ogóle brzmicie we trójkę potężnie, to jest coś, czego się nie słyszy, to jest takie właśnie sixtisowe i tym samym właśnie, zanim się zacznę wymądrzać, to Anno, bo to są twoje bardzo rzeczy, twoje kompetencje. I tak i nie, ale ja mam bardzo, bardzo dużo sympatii do was, bo jesteście fajnymi ludźmi widać i pozostawiliście po swoim występie takiego wielkiego banana na mojej twarzy, za co wam bardzo, bardzo dziękuję, bo ja jestem zwierzęciem emocjonalnym, więc jak tutaj siedziałam, to byłam szczęśliwa i chyba muzyka powinna mieć takie przesłanie. Paulina, co do wokalu, bo ja tutaj z tej roli trochę jestem, podobają mi się twoja chrypa, ale mam wrażenie, że na górze trochę zaciskasz bardziej gardło i to jest niepotrzebne. Jak bardziej przyjrzysz się temu, zobaczysz w lustrze, jak gdzieś tam uderzasz wysokie dźwięki i czy te gardło się tam nie robi czegoś takiego. Możesz mieć jeszcze większy wygar, jak chcesz. Jak robicie takie kompozycje, bardzo pozytywne, to musicie bardzo, bardzo uważać na piosenkę, na tekst, żeby nie wyszło przaśnie. Wiecie, mamy tutaj takie barowe, amerykańskie granie. Jeżeli śpiewacie po angielsku, to nie przeszkadza. Gdzieś ten język amerykański wplata się w tą muzę i jeszcze jak do tego obserwujemy stepy i konie, to nam jakby, wiadomo, gra obrazek z fonią. Mamy też wersję po angielsku tego numeru. Okej, ta kompozycja nie jest zła. Ona jest fajna, ma fajny riff, fajnie razem brzmicie, wszystko się zgadza, żeby nie wyszło tak, wiecie, przaśnie trochę, żebyście nie wyszli trochę jak taki kukiełka tej muzy. Po angielsku można wodę lać, po polsku, jak się okazuje, lepiej tego nie robić. Ja już więcej uwag nie będę dawał. Powiem tak, bo nie było mowy jeszcze o bębniarzu. Bardzo dobre granie. Do tego świetnie się bawisz za bębnami, tym co robisz. Staram się. I to w ogóle przypomina mi Questlove'a. Jeszcze twój Fryc. Dobrze to wszystko. Plus 20 centymetrów wzrostu jeszcze ci brakuje. Współgra ze sobą. Wasze chóry. Wspaniałe współbrzmienie. Świetne, bardzo ciekawa linia melodyczna na basie, zagrane. Masz czas też na to, żeby zaśpiewać. Bardzo dobrze wtórujesz wokalistce. To jest bardzo dobry kierunek. Myślę, że dawno nie słyszałem na żywo polskiej kapeli, która tak fajnie się bawi z chórami. A gitarzyście, nie myślałem, że to powiem, ale zrób się głośniej. Bardzo dziękujemy, Wojciech Mazelewski. Zespół Hurricane. Dzięki. Na naszej scenie trzeci już dzisiaj wykonawca, zespół Pragma. Zapraszam. Utwór, który za chwileczkę nosi tytuł Uciekinier, część druga, czyli pierwsza już była. Jest. Jest nawet. Jest. Ale dzisiaj nie będzie. Dzisiaj nie, ale może następnym razem. Dziwnym wzrokiem patrzy Piotr Nagłowski. Piotrze, może słów parę. Ja po prostu się przyglądam i usiłuję znaleźć jakiś element łączący. Tu kratka, tutaj paski, tu kolory góry inne niż dołu. Tak po prostu estetycznie się przyglądam. A jakiej muzyki byś się spodziewał, widząc taki strój? Każdej. Może jeszcze Fania? Macie taką ciekawą nazwę, Pragma. Pragmatyczni jesteście? Jesteśmy pragmatyczni, ale nazwa nie pochodzi od tego słowa. No jaka jest, zdradzisz tajemnicę w końcu, tak, czy nie? Pewnie, że tak. Najpierw graliśmy jako duet, ja i gitarzysta. I pochodzimy z miasta Ostrów Mazowiecka. I tam jest używane słowo pragma. I nikt nie wie już 20 kilometrów od tego miasta, co to znaczy. A to oznacza taśmę klejącą. Wow. Tu przyznam wam rację, bo ja się urodziłem w Zambrowie i tam się nie znało tego słowa. No właśnie, w Zambrowie już nie wiedzą. Pragma, Uciekinier, część druga. Zapraszamy. Thank you. kieszeni, zamknę oczy jak chcesz. Uciekać, uciekaj, już nie obejrzę się. Ukryłem cię w kieszeni, zamknę oczy jak chcesz. Uciekać, uciekaj, już nie obejrzę się. Do krwi. Już zawsze będę chory. Przykleiło się. Ukryłem cię w kieszeni, zamknę oczy jak chcesz. Uciekać, uciekaj, już nie obejrzy się. Ukryłem cię w kieszeni, zamknę oczy jak chcesz. Uciekać, uciekaj, już nie obejrzę się. Zamknę oczy jak chcesz. Uciekać, uciekaj, już nie obejrzę się. Ukryłem cię w kieszeni, zamknę oczy jak chcesz. Uciekać, uciekaj, już nie obejrzę się. To był zespół Pragma. No to może na początek Wojciech Mazalewski. Bardzo dobry występ. Dobra energia. Świetnie śpiewasz. Jak masz na imię? Dorota. Doroto, świetnie śpiewasz, znaczy wczuwasz się w to, co robisz i to jest dla mnie jako odbiorcy bardzo przyjemne. Nie widziałem chyba tu jeszcze kogoś tak wkręconego w to, takiego zaangażowanego w słowa, jakie wypowiada i kogoś, komu od razu się to przekłada jakby na ruchy, na ciało i mowę ciała w ogóle. Więc bardzo mi się to podobało. Jedyny znak zapytania mam co do tego, czy w tej kompozycji nie przydałoby się kilka dłuższych dźwięków. Jak na końcu zaczęłaś śpiewać długimi nutami, to od razu się zrobiło przejrzyściej. Mhm. Dzięki temu, że skoro wszyscy cały czas grają szczypiąc struny i grają dość krótkimi soundami, to przydaje się wtedy u ciebie długo. Ale w ogóle wydaje mi się, że w warstwie instrumentalnej przydałby się taki moment, w którym trochę odpuszczacie, bo brzmicie bardzo ciekawie i nawet czekałem bardzo na taki moment, w którym gitara zabrzmi jakimś akordem, żeby zmieni się trochę nastrój, że utrzymacie napięcie jakby przez chwilę odpuszczając, a później wrócicie do tej motoryki, która sama w sobie bardzo urocza. Może ten typ mes? Jestem zachwycony, Dorota, to jest w ogóle nowa jakość. To jest twój tekst? Nie, tekściarzem jest tutaj oto pan. Tak, nie wiem, czy macie ze sobą jakieś poważne relacje, niekoniecznie między wami, ale czy jakaś strata was spotkała w życiu, w każdym razie ten tekst, który uniknął podstawowych błędów, takie jakie były wcześniej, typu rymy na uje, no takie już naprawdę, naprawdę podstawy, których należy unikać. Z tą interpretacją to dla mnie to jest nowa jakość i twoja energia, Dorota, to jest, wiesz, to level takiej wczesnej, początkującej oczywiście kory, gdzie to, że to jest mocne i może miejscami nawet troszeczkę groteskowo zaśpiewane, tak jeszcze z tą szminką i z tym takim rozdziawianiem się, to mimo wszystko jest uzasadnione i nie wchodzisz na najbardziej przypałowy poziom, a raczej nie schodzisz nań, czyli na dla mnie w moim osobistym rankingu, czyli poziom piosenki aktorskiej. To ci nie grozi, to jest szczere, to jest wasza wypowiedź, to nie jest coś wzięte z jakiegoś zbioru poezji, tylko to jest wasze. Jestem zachwycony. Może jeszcze przez chwilę Ania Rusowicz? Powiedz mi, czy ty jakoś kształcisz swój głos, czy... Tak. Słychać, od razu słychać w dykcji, w utrzymaniu w wokalu na jednym poziomie, żeby to nagle nie wybuchało. Praca z mikrofonem, to wszystko widać. Także to jest na plus. Zaczynasz mi przypominać, tak jak na ciebie patrzę, Winona Ryder i dlatego mi się skojarzyło w ogóle właśnie trochę z interpretacją taką aktorską tej piosenki, ale to jest występ, wobec którego nie da się przejść obojętnie. Gratuluję. Dziękuję bardzo. To był zespół Dziękujemy Pragma. Dziękuję bardzo. A za chwilę na scenie prawdziwa orkiestra, zespół Cold Headed Dog. Zapraszam. Dobry wieczór. Dużo was. O, sporo. Autobus musieliście wynająć, żeby przyjechać? Tak, wynajęliśmy busa. A skąd przyjechaliście? Z Niegowonic, województwo śląskie. Ten tytmes. Co z tym psem? Pies powstał od parówki, ta nazwa w zasadzie można powiedzieć, ponieważ my często grywając jeszcze, kiedyś gramy w ogóle od 2009 roku, więc dosyć już długo. Mamy niedaleko sklep i wiadomo jak to po próbie łapało gastro, biegało się po parówki z bułką i teoretycznie mówiliśmy, że to cold dogi. I przez przypadek nasz kolega zapisał cold jako cold pistolet. Rewolwer i tak jakoś powstał Cold Headed Dog, czyli pies z głową w kształcie pistoletu. Potem też teksty i ogólnie cała muzyka była zawsze troszeczkę dziwna, troszeczkę kontrowersyjna i dużo rzeczy oparliśmy w zasadzie o tego psa. A jesteście w życiu szczęśliwi? Myślę, że tak. Nie chcę się wypowiadać za wszystkich, ale wydaje mi się, że tak. To okażcie tę radość na scenie. Cold Headed Dog, 12 kastratów. Troska. Dzisiaj wiersz to strzelecki rów. Okrzyk i rozkaz. Bagnet na broń, bo trzeba krwi. Kastratów wylazło nocą na miasto. Asfalt lśnił ropą i deszczem. Błyszczał jak bożonarodzeniowe choinki. Błyszczał jak ozdoby świąteczne w szkle szyb wystawowych. Gdy kroczę głuchą zimową nocą, a wokół mnie pusto. I nic nie przypomina mi o miejscu, w którym jestem. Mgła opadła na miasto. Oni mijali puste ulice, parkingi samochodowe. Od nich chwiały się pod ich krokami i wzrokiem, a latarnie oświetlały ich zastygłe twarze. Mówili do siebie jeszcze za wcześnie na picie, lecz nieczynne też wszystkie wesołe miasteczka, tak. A 12 kastratów wylazło nocą na miasto. Odwiedzą szereg knajp, o których na prowincji możesz tylko pomarzyć. Lud w ich szklankach topić się będzie powoli. Powoli. Spokojnie. wolniej od brei śnieżne. Zawsze wiedziałem, że inaczej to nie może się skończyć, lecz dopiero wczorajszej nocy udało mi się zrozumieć. Jakimś tajnym rosyjskim laboratorium jądrowym. Zasiedzieli się w barze! W tym barze, w tej mordowni gdzieś na przedmieściach. Oni wciąż tylko siedzą i piją whisky z cytryną. Oni wciąż tylko siedzą i piją. Po zdjęciu czarnych okularów ten świat przerażający jest tym bardziej. Prawdziwy jest, właściwe barwy wpełzają we właściwe miejsca. Wąż ślizga się po wszystkim, co napotka. Właśnie nas dotknął. Niczego o nas nie ma w konstytucji. Po zdjęciu czarnych okularów ten świat przerażający jest tym bardziej. Szedł z nami pies i śmierdział. Wszystkie dokumenty uległy rozkładowi. Wszystko, co kochałem, uległo rozkładowi. Jestem zdrów i cały. Niczego o nas nie ma w konstytucji. Poczuć się jak poeta, gdyby kamikaze naprawdę był moim ostatnim drinkiem. Brawo. To była grupa Cold Headed Dog. Jury zdecyduje, kto pojawi się w poniedziałek w audycji Trójka Żąda Debiutów. Jeśli chodzi o mnie, mogą być wszyscy. Ja pomyślałem sobie, że rzeczywiście ten świat musi być przerażający, jeżeli oni piją whisky z cytryną. Kwestia gustu. Słychać, że gracie ze sobą już trochę. To był bardzo dojrzały występ. Ja byłam zasłuchana. Ciekawa jestem, jakie są inne wasze piosenki. Inne. Mamy bardzo rozbieżny repertuar i to wynika też z mnóstwa gatunków i artystów, którymi się inspirujemy. Tutaj od Toma Waitsa po choćby też Slowdive albo Iron Maiden nawet. Także i to jest wszystko wypadkowa jakby tego naszego i nie jesteśmy tak jak w tym numerze na przykład całkowicie przedilejowani i tak dalej w każdym numerze, tylko kombinujemy z tym. Wiecie co myślę? Że Studio Osieckie jest dla was właściwym miejscem. Myśmy już od bardzo długiego czasu chcieliśmy tu wystąpić. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ Trójka i studio imienia Agnieszki Osieckiej to był dla nas taki, powiedzmy, high level, jeżeli chodzi o polską scenę. To studio i wasze marzenie na pewno też o tym, zagrało tutaj tą całą sytuację. Ja czytam też ten wasz występ w ten sposób, że akompaniujecie też pewnej historii, którą opowiadacie wszyscy jakby wczuci. Więc czego mi zabrakło, to po pierwsze w akompaniamencie dynamiki, żeby czasami tu się zmniejszało trochę, żeby był oddech, żeby się czuło, że ta muzyka pracuje i wiesz, i potrafisz odpuścić, ale i szarpnąć. A druga rzecz to wokalista, że nie zawsze słyszałem, a tekst tu był ewidentnie bardzo ważny, nie bardzo zawsze słyszałem, co jest i też mi trochę przeszkadzał ten delay. Wydaje mi się, że czasami po prostu warto powiedzieć komuś coś w twarz, mocno i jasno. To jedna, tutaj cała reszta powiedziała dużo dobrego, widać, że klei się wam to, więc życzę kolejnego koncertu już w pełnym wymiarze w Osieckiej. Jeśli państwu spodobały się piosenki dziś prezentowane, na stronie startnagranie.pl można je kupić. Na ten, kto zarobi najwięcej, przychodzi do półfinału. A przed nami ostatni już dzisiaj wykonawca, zresztą nie sam, Tom sam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tomku, przedstaw koleżankę. Dobrze, w takim razie ze mną przyjechała, żeby ubogacić trochę wokalnie, Marta Jacoń. Też wielkie brawa dla niej. A skąd przyjechaliście? Przyjechaliśmy z Łodzi. Jakieś pytania od jury przed występem? Po co tu jesteście? Być może jakaś forma sprawdzenia. Poczyniliśmy wraz z moim dobrym przyjacielem Nikodemem Sikorskim, znanym bardziej jako Niki Fru, parę hip-hopowych kawałków. Na co dzień jestem raczej gitarzystą, nie raperem, więc chciałem spróbować czegoś nowego i taki kawałek tutaj przysłaliśmy. No i się udało, jesteśmy tutaj razem wszyscy. Jest wesoło. No to czekamy, co pokażecie. Thompson, piosenka osobista. Ukryć, znamy się tutaj chyba dość długo. Natomiast rozmów tak w cztery oczy, tak między nami nie było dużo. Moja charyzma jest tylko na pokaz, bo w duszy kobieto. Jestem nieśmiały, na pozór skromny, zamknięty w sobie. Póki tu w rękach nie trzymam gitary, a wszystkie emocje, jakie posiadam i mam do przekazania, wyrażam muzyką, zamykam w tekstach pisanych po nocach, często do rana. Jestem tu tylko wrażliwym artystą, co gotów jest oddać całe swe serce, żeby w przyszłości dane mi było twój piękny uśmiech widywać częściej, uroczy i lekki, bardzo subtelnie skrywać swą szczerość i brak im obłudy, a na dodatek tak czarujący, że możesz przeganiać nim burzowe chmury. Uśmiech, po którym widać, że jesteś charakterna, stanowcza, asertywna, mało uległa. Te wszystkie cechy sprawiają, że w duszy jesteś równie piękna, co na zewnątrz. Zwłaszcza gdy zdobią cię różowe buty i czarna bomberka. Chciałbym w przyszłości mieć tyle odwagi, by umieć rzeczy wyrazić słowem, stojąc przed tą namiętnie, trzymając delikatne twe dłonie. Nasza miłość jest słaba i głodna, nasza miłość ma lęk miłowania. Nasza miłość tak niegdyś dorodna, gdy podniebny jej rytm pan nas wiózł. Ta orlica, ta lwica, ta łania, niedościgła, zachłonna i lotna. Dziś gorąca, uściskał się wsprania, pocałunki nie nęcą miłość. Nasza miłość, nasza miłość, nasza miłość, nasza miłość, nasza miłość. Słyszałem już nieraz od swoich kolegów, że u takiej dziewczyny to marne mam szanse. Ale mam motywację, a mojej wiary tak szybko nie złamiesz. Nie liczą się typie, żadne uczucia. Ważny jest tylko wyścig po prestiż. Definitywnie, choć w to nie wierzę, to szybko uleżam. Realia są takie, że wciąż mi zależy na tym, by zdobyć twoją atencję. Artyści od zawsze chyba tu mieli duchowy mętlik, zbyt miękkie serce. Każdorazowo, gdy ciebie widzę, myśli mam wiele i muszę im sprostać. Jesteś na pewno taką istotą, która naprawdę potrafi kochać. A jeśli ta miłość będzie szczera, wówczas tu znikną wszystkie bariery świadomości, różnic wieku, sztuczne granice, poważne problemy. Nie chcę jedynie, byś stała się drugą dziewczyną z kamienicy. Ewidentnie zasługujesz na wiele większe profity. Wiem, że na pewno łatwo nie będzie na szybką zdobyć. Nigdy nie liczę słabość do niskich blondynek. Mam już niestety wpisane w logikę. Kiedy kobieto przesłuchasz ten soundtrack, być może tutaj dostanę swą szansę. Albo niestety zerwiesz ten kontakt i nigdy więcej cię nie zobaczy. Nasza miłość jest słaba i głodna. Nasza miłość ma lęk miłowania. Nasza miłość tak niegdyś dorodna, gdy pod niebny jej rytm nas wiózł. Ta lwica, ta łania, niedościgła, zachłanna i lotna. Dziś gorące uścisko się wsprania, pocałunki i nęcą miłość. No i mamy dwóch specjalistów od takiej muzyki wśród naszego jury. To może Hirek. Ja mam pytanie, czy wy jesteście parą w życiu prywatnym? Absolutnie. Poznałem koleżankę wczoraj. No dobre. Dobry. To za pimp. To naprawdę feeling niezły. Znaczy tak, nie powinniście się znaleźć na tej scenie, bo nie jesteście gotowi na to. Sam pomysł na to, jak zarapowałeś dwa słowa do przekazania i to było do przekazania i to było takie, wiesz, to są takie przeciągnięcia, które nie są zamierzone i nie można za te przeciągnięcia oczekiwać atencji od świata i tego, że będziesz grał jak równy z innymi zespołami. To jest po prostu jeszcze do wytrenowania, żeby... Oczywiście. Nie było przeciągania w słowie przekazania. Może jeszcze trochę plusów, na przykład ten element w tekście, że jesteś niepewny, dopóki nie chwycisz gitary. Jakie proste, szczere, autentyczne wyznanie. Wielu tutaj przed tobą mogłoby życzyć sobie takiej właśnie szczerości, zwykłej autentyczności w tekście. Kto stoi przed nami, co ma do przekazania, co go irytuje, co jest jego mocnymi stronami, co słabymi. Masz fajny piach w głosie, masz tylko jakby pamiętaj to, co najpierw powiedziałem, nie? Żeby nie było za słodko. Trzymasz oddech. Przepraszam, jak masz na imię, młoda damo? Marta. Bardzo ciekawie w ogóle powracasz za każdym razem, jak się na te różne rytmiczne, sylabowe wycieczki wypuścisz gdzieś za daleko, to wracasz dosłownie jak po niezłej improwizacji i zawsze w punkt. Dziękuję. Bardzo ciekawe, masz dobry timing. Dziękuję. I tyle. Poza tym to nie jest miejsce dla was jeszcze i jeszcze długo, długo nie. Marta, to jest bardzo ciekawe, jak ty frazujesz, bo muszę powiedzieć, że masz bardzo interesującą barwę, do tego te wszystkie merizmaty bardzo sprawnie wykonujesz. Oprócz tego ten timing, o którym Mes mówił, też jest super. Wiecie co? Ja wam powiem tak. Niech nikt wam nigdy nie zabierze tej miłości do muzyki. Nieważne, co wam mówią, róbcie, bo ja widzę, że ona wam daje szczęście. Wojciech Mazalewski, widzę, że jeszcze ma ochotę powiedzieć jedno zdanie, ale już krótko, bo nie mogę doczekać się werdyktu jury. Oczywiście, bo po tym długim i ciężkim dniu wjechaliście tu po prostu i pozamiataliście, powiem krótko. To było idealne na finał. Jest w tym coś czarującego. Autentyzm, to jak ty rapujesz, to już Mes powiedział, ale jest coś w tym jeszcze więcej. Nie wiadomo, jak to traktować. Czy to jest do końca na poważnie, czy to jest żart, czy tak naprawdę jesteście tak super wymyśleni. I to wszystko jest jakaś kreacja, czy tak naprawdę to jest 100% autentyk? No w jakimś sensie jest to genialne, w jakimś sensie totalnie do dopracowania. Nie wiem, w tak dużym szoku jestem, że chyba bałbym się dzisiaj tutaj te proporcje jakoś dookreślać precyzyjniej. W każdym razie naprawdę mega się ubawiłem i myślę, że wielu słuchaczy naszych będzie powracało do tego waszego klipu w social mediach. Tego jestem pewien. startnagranie.pl. Można kupić ten utwór już po godzinie 23. Dziękuję, że i czekam na werdykt. Już za chwilę dowiemy się, kto wystąpi w audycji Trójka Żąda Debiutów w poniedziałek po 13.30. Werdykt jury ogłosi Wojciech Mazolewski. Na początek dziękuję wszystkim za trud i zaangażowanie. Bardzo dzisiaj ciekawe występy mogliśmy oglądać i wszyscy pokazaliście się od bardzo dobrej strony. Więc wszystkim życzę wzrastania, sukcesów i o czym tam marzycie. Byśmy musieli wybrać, ale wybraliśmy dość szybko i sprawnie. Zespół Pragmę. Brawo, gratulujemy. Tu jest mikrofon dla was. No proszę, proszę. Pierwsze wrażenia po zwycięstwie. Odebrało wam głos, widzę, wszystkim. Bardzo się cieszymy, naprawdę. Wow. Super. Przyjedziecie w poniedziałek? Oczywiście. A macie więcej nagrań? Mamy. Start nagranie zespół Pragma. Gratuluję i przypomnę, że mogą państwo kupić piosenki naszych wykonawców dziś. Startnagranie.pl. Kto zarobi najwięcej, ten pojawi się w półfinałach. Dziękuję wszystkim. Tomku, dzięki. Dziękuję ja jeszcze chciałbym, poczekajcie chwileczkę, przepraszam, że się tak wbinam, ale koleżanka i koledzy prosili mnie o wytłumaczenie naszego werdyktu i o tym, żebym powiedział parę słów o tym, bo tak jak mówię, wszyscy dzisiaj dobrze grali i musieliśmy zdecydować, zaproponować tobie, Tomku, kogoś do programu. Padło na wasz zespół, ponieważ Dorota, masz coś w sobie bardzo magnetyzującego. I choćby nawet to, jak przeżywasz moment, kiedy ogłosiliśmy to, że to wy dzisiaj wygraliście, jest bardzo autentyczny. I kiedy interpretujesz piosenkę i ją wykonujesz, wspaniale też ją przeżywasz. Co jest bardzo ważne i jest też informacją dla wszystkich, że to jest bardzo ważne, żyć muzyką całym sobą od rana do wieczora, czasami 24 na dobę, bo tylko wtedy to jest prawdą, a tylko prawda się obroni. Także dziękuję i życzę sukcesów. Dziękujemy bardzo. Gratuluję, Pragma, już w najbliższy poniedziałek po 13.30 w audycji Trójka Żąda Debiutów. Przywieźcie koniecznie ze sobą nagrania, a jeśli państwo chcą, żeby inni pojawili się również w półfinałach, to proszę kupować piosenki. startnagranie.pl. Dziękuję bardzo, Żyli, dziękuję państwu, do usłyszenia. Start nagranie. Ukryłem cię w kieszeni, zamknę oczy jak chcesz. Uciekać, uciekaj, już nie obejrzę się. Ukryłem cię w kieszeni, zamknę oczy jak chcesz. Uciekać, uciekaj, już nie obejrzę się. Zawsze będę chory. Przykleiło się. Ukryłem cię w kieszeni, zamknę oczy jak chcesz. Uciekać, uciekaj, już nie obejrzy się. Ukryłem cię w kieszeni, zamknę oczy jak chcesz. Uciekać, uciekaj, już nie obejrzy się.